Štai ateinu daryti tavo valią. Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš esu. Jis yra vienintelis mūsų viešpats, vienintelis mūsų mokytojas. Vienas yra jūsų mokytojas. Vienas yra jūsų mokytojas Kristus. Mato Evangelija. Išganytojas yra įsikūnijusi žmogumi tapusi aukščiausiojo valia. Jo gyvenimo programa buvo vykdyti dieviškąją valią. Jau ateidamas į šį pasaulį, jis paskelbė savo gyvenimo vedančią mintį. Štai ateinu daryti tavo valią. Laiškas žydams. Tai buvo vienintelis jo gyvenimo troškimas, jo idėja, kuri formavo jo gyvenimą. Nustatė jo žingsnius, žymėjo jo darbus. Tai buvo ta idėja, kuri jį vedė, atvedė į pasaulį, kuri prikaldino jį prie kryžiaus, kuri jį, žmogaus sūnų, įvedė į švenčiausios trejybės prieglobstį. Jo gyvenimas buvo tėvo garbinimas, nuolatinis noringas tėvo valios vykdymas. Taip, tėve. Jo pasiuntinybės tikslas visada stovėjo jam prieš akis, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Aš atėjau, kad turėtų gyvenimo ir apšiai turėtų. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybės daugeliui atvaduoti. Tėvo paskyrimas vertė jį į sunkų keliautojų gyvenimą. Eikime į artimiausius kaimus ir miestus, kad ir tenai sakyčiau pamokslus, nes tam aš esu atėjęs. Ir kitiems miestams aš turiu skelbti Dievo karalystės evangeliją, nes tam aš siūstas. Jo viešojo gyvenimo sritis buvo tėvo nustatyta, ir jis visą kuo geriausiai atliko. Jis apribojo savo veikimą mažoje žydų šalyje, ypač Galilėjoje ir Judėjoje, nors plati atpirkėjo širdis galbūt veržėsi ir nelaimingiems stabmeldžiams linksmą išganimo mokslo skelbti ir rodyti jiems meilės ir gailestingumo. Aš esu siūstas tik pas pražuvusios Izraelio namų avis. Tėvo valia buvo jo veiksmų rodyklė. Savo mokslo turinį jis nelaisvai pasirinko, bet priklausomai nuo tėvo. Jis buvo ne žmonių įstatymo, bet dieviškosios valios mokytojas. Jis aiškiai priešinosi įsigalėjusiai nuomonei, bet aš sakau jums. Aš iš savęs nieko nedarau, bet kalbu, kaip mokė mane tėvas. Aš kalbu, ką mačiau pas mano tėvą. Aš ne pats iš savęs kalbėjau, tėvas, kuris mane siuntė, jis man davė paliepimą, ką turiu sakyti ir ką skelbti. Todėl jis galėjo kalbėti kaip tas, kuris galę turi. Nors nebuvo išėjęs jokio mokslo ir buvo paprasta dailidė sūnus, tai buvo amžino gyvenimo žodžiai. Jo gyvenimo turinys buvo jo mokslo turinys, tėvo valia. Kaip jis išėjo iš tėvo ir vėl pas tėvą grįžo, taip norėjo visus į savo tėvo karalystę vesti. Ne tas, kur sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris daro valią mano tėvų esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę. Nors kiti Jėzaus vardu stebuklus darytų ir velnius išvarinėtų, tačiau galėtų išgirsti šiuos baisius žodžius. Aš niekuomet jūsų nepažinau, atstokite nuo manęs, jūs piktadariai. Tik tai vaikai yra paveldėtojai. Dievo vaikas yra tas, kuris vykdo jo valią. Kas daro valią mano tėvo, esančio danguje, tas mano brolis ir sesuo ir motina. Išganytojas visada tėvo valiai atsidavęs ir apie jį mus mokydamas priejo iki visiško savęs išsižadėjimo. Kristus nesau įtiko, rašo šventas Paulius. Dėl tėvo valios jis atsižadėjo to, į ką jo pašvestoji žmogiškoji prigimtis labiausiai traukė. Tėvas visada buvo su juo. Galbūt maloniausios jam būtų tos valandos, kuriuose jis būtų galėjęs pats vienas su tėvu būti. Tačiau tos vienumos, nei naktinės kalnų tylos, nei žavinčios taboro šviesos, jis neieškojo, jei dvasia jo prie to nevertė. Jis darė tik tą, kas patiko tėvui. Jis atliko tik tą darbą, kurio tėvas nuo jo reikalavo. Dabar, kuriuos tėvas man pavedė atlikti tie patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane. Mano valgis yra daryti valią to, kuris mane siuntė, kad ištesėčiau jo darbą. Jis nuolat ėjo pas žmonės į miestus ir kaimus, pas muitininkus ir nusidėjėlius, kas jo prigimčiai buvo nelengva. jau buvo be išmonės. Tauta ir apaštalai. Jis turėjo kęsti taip pat neturtą ir trūkumus, dažnai neturėjo kur galvos priglausti. Kartais jam ir apaštalams trūko maisto ir laiko pavalgyti. Sunku buvo pakęsti žmonės, jie buvo jam našta, kurią jis negalėjo, bet taip pat ir nenorėjo nusikratyti. O netikinti giminė, kiek dar ilgai aš su jumis būsiu, iki kolei aš jūs kęsiu. Jis niekad savęs neieškojo, jis nuolat galvojo ir rūpinosi apie žmonės, gyveno ne savo, bet kitiems. Tai buvo jo pašaukimas. Alyvų darže, kai kentėjimai baisių sunkumų jis lėgė, jis dar galvojo apie savo apaštalus, melskitės ir budėkite, kad neįpultumėte į pagundą. Jis kalbėjo su imamas, jei tad manęs ieškote, leiskite šitiems šalin eiti. Kryžiaus kelyje jis įspėja moteris, ne manęs verkite, bet verkite verčiau pačių savęs ir savo vaikų. Dėl manęs nereikia verkti, aš darau mano tėvo valią, jūs turite verkti dėl savęs, nes jūs einate ne Dievo, bet savo keliu. Net apleistas ant kryžiaus jis nepasinėrė savo kančioje, bet vis dar matė žmonių dvasinį skurdą. Jis galvojo apie mus, kaip ir apie žmogžudį dešinėje. Ir meldėsi už savo priešus. Žmonės negalėjo jam nieko duoti, tačiau jis pasiliko su jais, kol tėvui patiko, kol galėjo jam pasakyti, aš pabaigiau tą darbą, kurį man davei daryti. Jis niekad savęs neieškojo. Kai tėvas kalba, pati gamta turi tylėti. Žmogaus proto taisyklės negalioja. Argi nežinojote, kad man reikia būti tuose dalykuose, kurie yra mano tėvų? Aš turiu daryti tėvo valią. Ne tie man yra artimiausi, su kuriais riša kraujo giminystė, bet tie, kurie daro mano tėvo valią. Niekad jis savęs neieškojo. Aš neieškau savo garbės. Prisėmęs ant savęs viso pasaulio nuodėmes, jis lyg nusidėjėlis priima iš Jono krikštą. Nes taip pridara įvykdyti visą teisybę, kad išpildyti tėvo valią. Jis pasislėpė nuo karališkos garbės ir dėl tėvo nenorėjo būti vadinamas kitaip. Jis niekad nepadarė stebuklo savo, niekad už save nesimeldė. Ar manai, kad aš negaliu melstis savo tėvą ir jis tojo man atsiūs daugiau kaip 12 legionų angelų? Ir kur rodosi už save meldėsi, tai tik tam, kad išpildytų tėvo valią. Tėve, pagarbink savo sūnų, kad tavo sūnus pagarbintų tave. Tėvo valia išganytojai buvo rašte išdėstyta. Visos jo gyvenimo aplinkybės iki mažiausių smulkmenų buvo iš anksto išpranašautos. Ir jis negrįžo pas tėvą, iki visi pranašavimai išsipildė. Tarytum, Jėzus nuolat turėjo galvoti, koks pranašų žodis jame dar neišsipildė. Nes, sakau, jums turi būti įvykdyta manyje dar ir tai, kas parašyta. Jis paskaitytas tarp piktadarių, nes tai, kas mane liečia, baigėsi. Kaip išganytojas pildė savo tėvo valią, galima tai pastebėti jo kančioje. Kad pasaulis pažintų, kad aš myliu tėvą ir taip darau, kaip tėvas man įsakė, kelkitės, eikime iš čia. Su šitais žodžiais jis ėjo į alyvų kalną, ir kai alyvų darže jį mirties baimė apėmė ir prigimtis baisėjosi, jis meldėsi 3 kartus, mano tėve, jei galima, tegu šitą taurį praeina pro mane, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu, ne mano, bet tavo tebūna valia. Kiekvieną baisiausiai kankinimą kentėjo be pasipriešinimo. Jis išgėrė kentėjimų taurę iki dugno, kadangi ji buvo tėvo duota. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią mano tėvas yra man davęs. Jau Jėzus kabojo ant kryžiaus ir drabužiai buvo pagal pranašo Dovido žodį padalinti, liko dar vienas žodis išpildyti, pranešti, kad jis trokšta. Ir jis tarė trokštų, kad raštas, psalmė 68, išsipildytų. Jis buvo paklusnus iki mirčiai, iki jis savo valią atidavė į tėvo rankas ir galėjo pasakyti, tėve, į tavo rankas atiduodu mano dvasę. Išsipildi. Kristus mūsų mokytojas davė mums pavyzdį, kad ir mes tą darytume, ką jis darė. Kristus mūsų mokytojas sako, Darykite mano tėvo valią ir būsite mano broliai, seserys ir mano tėvo vaikai. Ir Dievas tėvas pripažįsta savo sūnų. Tas yra mano mylimasis sūnus. Jo klausykite. Palaiminti, jei tai žinote ir tai darysite.